พอพูดถึงเรื่องของต้นไม้ท่านผู้ฟังคนไทยเนี่ยมีความเชื่อกันมาช้านานแล้วว่าในต้นไม้ใหญ่แทบทุกชนิดนี่มักจะมีรุกขเทวดาสถิตอยู่เรื่องราวทำนองเนี้ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแต่ว่าน้อยคนนักจะมีโอกาสได้พบหรือว่าสัมผัสด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ต้นไม้ใหญ่หาดูได้ยากเต็มทนเนื่องจากป่าไม้เมืองไทยนี่ถูกลักลอบตัดโค่นทำลายจนแทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วคุณนิพนธ์ก็เหมือนกับคนอีกหลายคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าสัมผัสกับป่าเขาลำเนาไพรบ่อยนักแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยแกมีงานบางอย่างจะต้องไปทำที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็เลยทำให้แกต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ซึ่งค่อนข้างจะเป็นป่าพอสมควรแม้ว่าจะไม่ใช่ป่าลึกนักแต่ก็ได้บรรยากาศพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็เป็นป่าบนเขาลูกเล็กๆตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปห่างประมาณสัก30กิโลเมตรคุณนิพนธ์เดินทางไปที่นั่นก็เพราะว่าได้รับทราบข้อมูลมาว่าบนเขาลูกที่ว่าเนี่ยมีต้นยางขนาดใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ยางที่ว่าเนี่ยมีความแปลกประหลาดแตกต่างไปจากต้นยางอื่นๆอีกทั้งมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจแกก็เลยตัดสินใจเดินทางไปสืบเสาะค้นหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับต้นยางใหญ่ต้นนี้ต้นยางใหญ่ที่ว่านี้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเขาเรียกกันว่าต้นยางเสมาเป็นต้นยางที่ชาวบ้านร้านถิ่นในแถบนั้นเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเนื่องจากบริเวณโคนต้นหากว่ามองเผินๆจะมีลักษณะคล้ายกับใบเสมาธรรมจักรแล้วก็เคยมีคนประสบพบเจอกับเหตุการณ์หลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์เหนือบทพิสูจน์ทั้งสิ้นคนขับรถเครื่องรับจ้างเล่าให้คุณนิพนธ์ฟังตอนที่อาสาพาแกเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปพบกับต้นยางใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าต้นยางเสมาต้นนี้เขาก็บอกว่าเจ้าพ่อที่อยู่ในต้นยางเสมานี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับขนาดมีคนไม่เชื่อไปลองของก็ยังเจอดีกันตั้งหลายคนบางคนอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้นานๆเพราะจะได้พบเห็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้สักครั้งแต่ปรากฏว่าถ่ายรูปไม่ติดก็เพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านซะก่อนเกือบ2ชั่วโมงจากตัวอำเภอศรีสัชนาลัยมุ่งสู่พื้นที่ซึ่งเป็นเนินเขาสลับซับซ้อนในที่สุดคุณนิพนธ์ก็ได้พบกับต้นยางเสมาตั้งตระหง่านอยู่บนระหว่างเส้นทางบนเขาแล้วก็พอทันทีที่เห็นก็ต้องยอมรับว่าต้นยางต้นนี้มีขนาดใหญ่โตมากต้นหนึ่งขนาดลำต้นมีความใหญ่โตมโหฬารประมาณ12คนโอบตรงบริเวณใกล้กับโคนต้นมีศาลเล็กๆปลูกอยู่หลังหนึ่งคุณนิพนธ์ก็สอบถามสาเหตุของการสร้างศาลไว้ที่โคนต้นยางก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อให้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรุกขเทวดาประจำต้นยางเสมาต้นนี้แล้วก็ประสบการณ์หนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับต้นยางเสมาที่คุณนิพนธ์ยกมาเล่าให้ฟังโดยคนที่เล่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสวนป่าศรีสัชนาลัยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แต่ว่าท่านขอร้องว่าอย่าเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านนะท่านเล่าบอกว่าเคยเข้ามาควบคุมการปลูกป่าภายในบริเวณนี้เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วในการเดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ปลูกป่าในตอนนั้นต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ทำให้ต้องปลูกบ้านพักชั่วคราวขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรงบริเวณที่ปลูกบ้านพักชั่วคราวนี้ก็มีต้นยางใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตั้งตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่และที่ใต้ต้นยางใหญ่นี่มีศาลอยู่ศาลหนึ่งซึ่งคนงานชุดเก่าก่อนที่แกจะเดินทางไปทำงานได้ปลูกเอาไว้แล้วก็คนงานที่นี่ก็มักจะมากราบไหว้กันอยู่เสมอแกพักอยู่บ้านพักคนงานที่อยู่ค่อนข้างห่างจากต้นยางนี่มากพอสมควรแต่เวลาจะเดินไปหาเพื่อนจะต้องผ่านต้นยางใหญ่นี้ทุกครั้งเพราะว่าบ้านพักของเพื่อนปลูกอยู่ใกล้กับต้นยางต้นนี้บางครั้งบางวันหลังเลิกงานแกก็จะเดินไปคุยกับเพื่อนจนเพลินยันมืดยันค่ำประมาณ 3-4 ทุ่มถึงได้เดินกลับที่พักพอเดินผ่านต้นยางทีไรก็มันรู้สึกเย็นเยือกก็ไปถึงขั้วหัวใจอย่างแปลกประหลาดมันรู้สึกหนาวสั่นบอกไม่ถูกจะว่ากลัวก็ไม่เชิงกล้าก็ไม่ใช่และบางครั้งกระแสลมนี่ไม่ได้พัดแม้แต่น้อย แต่พอแกเดินผ่านไปใต้ต้นยางใหญ่ใบเขามันจะไหวเหมือนกับถูกแรงลมตกดึกบางคืนสุนัขก็จะหอนรับกันเป็นช่วงช่วงเสียงดังมาจากใต้ต้นยางแล้วอ้อมมาทางหลังมาหยุดตรงหน้าที่พักของแกสุนัขมันส่งเสียงร้องเหมือนกับกำลังเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งกระทั่งสักพักใหญ่พอสิ่งนั้นได้ผ่านไปไกลแล้วสุนัขก็จะหอนตามไปและดูเหมือนจะไปสิ้นสุดลงที่ใต้ต้นยางใหญ่นั่นเองอยู่มาคืนหนึ่งขณะที่แกกำลังนอนหลับสบายก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าที่ข้างๆฝาห้องปรากฏเสียงอะไรบางอย่างดังครุ่ยคราดครุ่ยคราดพอแกลืมตาขึ้นมาก็ได้พบร่างชายสูงอายุคนหนึ่งยืนทะมึนอยู่ชายชราคนนี้ตัดผมสั้นเกรียนแบบคนโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาวนุ่งโจงกระเบนขาวหน้าตาดูน่ากลัวมากจ้องมองไปยังมุ้งที่แกนอนอยู่ทีแรกแกก็คิดว่าตัวเองตาฝาดไปก็เพ่งตามองเพื่อให้แน่ชัดเสร็จแล้วแกก็ต้องตกใจอย่างสุดตัวพอชายชราคนนั้นค่อยๆก้าวเดินตรงมายังมุ้งที่แกนอนอยู่แล้วก็ก้มมามองตรงข้างมุ้งนั่นเองตอนนั้นนะแกรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ตกใจแทบจะสิ้นสติแต่เวลาเดียวกันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้จะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากพี่ที่นอนอยู่ข้างๆก็อ้าปากไม่ขึ้นจะคว้าผ้าห่มมาคลุมโปงก็ไม่สามารถจะกระดิกตัวได้ความหวาดกลัวมันแล่นปราบเข้าจับขั้วหัวใจทีเดียวความรู้สึกบอกให้รู้ว่าชายชราคนนี้ต้องไม่ใช่คนแน่ๆแกก็พยายามรวบรวมสติแล้วก็ยกมือใช้กำปั้นทุบพื้นอย่างแรงหลับตาปีไม่กล้ามองอะไรอีกแล้วกระทั่งพักใหญ่ๆพอทุกสิ่งทุกอย่างเงียบงันลงก็ค่อยๆรวบรวมความกล้าเผยตาขึ้นมองก็ปรากฏไม่เห็นร่างของชายชราคนนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งแกมั่นใจเต็มร้อยเลยว่าชายชราที่เข้ามาในห้องนอนของแกโดยไม่ได้รับคำเชื้อเชิญครั้งนี้จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากวิญญาณอาถรรพ์ที่สถิตอยู่ในต้นยางสีมาเท่านั้นรุ่งเช้าพี่คนที่นอนอยู่ด้วยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมากลางดึกแกก็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เขาฟังรวมทั้งคนงานบางคนก็ฟังอยู่ด้วยเขาก็ทักขึ้นว่าตั้งแต่มาถึงเนี่ยเคยไปกราบไหว้ที่ศาลใต้ต้นยางเสมาบ้างหรือยังแกก็บอกว่าไม่ได้ไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นยางเสมาคือต้นไหนคนงานก็แนะนำว่าน่าจะไปกราบไหว้ที่ต้นยางใหญ่นั้นดูบ้างเนื่องจากผู้คนในละแวกนี้ให้ความเคารพนับถือแล้วก็พากันเรียกต้นยางใหญ่นี้ว่าต้นยางเสมาอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจากนั้นคนงานก็เล่าต่อไปว่าเคยมีหลายคนที่เจอคล้ายๆกับแกเนี่ยเมื่อไปทำการสักการะกราบไหว้ที่ศาลใต้ต้นยางเสมาก็อยู่ได้โดยที่ไม่ถูกรบกวนอีกซ้ำยังได้โชคได้ลาภอีกด้วยเมื่อได้ฟังคำแนะนำอย่างนั้นแกก็เลยต้องยอมทำตามคำแนะนำโดยคิดว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแม้ว่าใจลึกๆจะยังไม่ค่อยเชื่อถือสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องแปลกมากเพราะหลังจากที่แกได้ไปกราบไหว้ศาลใต้ต้นยางใหญ่หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าต้นยางเสมาแล้วเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์น่ากลัวต่างๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยดังนั้นนับตั้งแต่นั้นมาหลังจากที่แกได้รับเงินเดือนแล้วก็จะมักจะเข้าไปในตัวอำเภอเพื่อหาซื้อพวงมาลัยรวมถึงอาหารข้าวหวานไปถวายที่ศาลใต้ต้นยางใหญ่หรือว่าต้นยางเสมาแห่งนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อความสบายใจของตัวเองนี่ก็คือหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ของผู้ที่เคยประสบกับอาถรรพ์ของต้นไม้ขนาดยักษ์อย่างเช่นต้นยางเสมาซึ่งซ่อนตัวอยู่กลางป่าของอำเภอศรีสัชนาลัยต้นนี้ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องนี้คุณวันดีซึ่งมาปฏิบัติธรรมที่วัดตะขันเนี่ยเล่าให้ฟังคุณวันดีนี่เป็นคนชลบุรีอยู่แถวพนัสนิคมนะครับแกเล่าว่าเมื่อตอนที่แกเด็กอายุประมาณสัก 7-8 ปีเคยไปดูผีเข้าผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่เดือนตามธรรมดาเรื่องอย่างนี้เด็กๆผู้ใหญ่เขาไม่ให้ไปอะแต่ว่าคุณวันดีแอบวิ่งตามเข้าไปโดยพวกผู้ใหญ่ไม่ทันเห็นเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ต่างรีบจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็อีกอย่างตอนนั้นมันก็ค่ำแล้วด้วยมองกันยากพอไปถึงก็พบว่ามีคนอยู่กันเต็มบ้านพี่เดือนเลยพูดกันเสียงดังฟังไม่ได้สับ ญิงสาวที่ว่าชื่อเดือนที่ถูกผีเข้าเนี่ยนั่งอยู่กลางบ้านเนี่ยมีคนรุมล้อมอยู่รอบๆเธอท่าทางโกรธเคืองคนที่มามุงดูไล่คนที่มามุงนี่ให้ไปพ้นๆมองหน้าคนรอบๆด้วยสายตาแข็งทื่อน่ากลัวคุณวันดีเห็นแล้วกลัวมากเลยตอนนั้นต้องแอบอยู่หลังผู้ใหญ่หลบๆเสียก็พอดีหมอผีที่เข้าไปตามเนี่ยมาถึงพอรู้ว่าหมอผีมาแล้วก็เห็นสีหน้าของพี่เดือนเนี่ยตกใจแต่ก็ไม่ได้ลุกหนีไปไหนหมอผมขาวมาถึงก็ตะคอกถามว่าผีน่ะเป็นใครมาจากไหนมาเข้าสิงเขาทำไมก็ไม่มีคำตอบจากปากของพี่เดือนหมอผีก็ถามอีกครั้งหนึ่งพอไม่ได้คำตอบก็เอาไม้หวายออกมาหวดขวับขวับหญิงสาวร้องไห้บิดตัวไปบิดตัวมาสะดุ้งเฮือกเฮือกทั้งที่ไม่ได้ตีที่ตัวนะตีกับพื้นกระดานนี่แหละนะหมอผีก็ถามว่ากลัวไหมถ้ากลัวก็บอกมาว่ามาจากไหนชื่ออะไรแล้วมาเข้าเขาทำไมนะพี่เดือนก็ตอบแต่ว่าไม่ใช่เสียงสาวแต่กลายเป็นเสียงยายแก่สั่นๆตอบบอกกูไม่ชอบมันกูเกลียดไอ้เดือนกูเกลียดมันกูจะกินตับไตใส่พุงมันให้หมดกูจะกินมันให้ตายแล้วเองชื่ออะไรกูชื่อแดงบ้านเดิมอยู่ไหนอยู่บ้านยางเอ๊ะชื่อเองเนี่ยมันคุ้นๆว่าแต่เองเกลียดเขาเรื่องอะไรมันสวยกูไม่ชอบอ้าวเอ๊ะเองก็เกเรสิเนี่ยเหลวไหลนะออกไปเดี๋ยวนี้นะกูไม่ออกไม่ออกแล้วไม่ออกนี่เองทนไหวได้เหรอเอาทนได้ทนไปหมอผีพูดซ้ำๆก็หวดไม่ยั้งในที่สุดผีก็ร้องกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วจ้าไปแล้วจะไปแล้วแล้วอยู่ๆพี่เดือนที่นั่งอยู่ก็กรีดร้องว้ายสุดเสียงแล้วก็หงายหลังแผละลงไปหมอผีก็บอกเด็กๆถอยไปห่างๆเร็วเขาอย่าขวางทางมันตอนนั้นคุณวันดีก็กลัวมากรีบหลบทันทีเลยผีออกไปแล้วเขาก็กลับบ้านกันคุณวันดีก็กลับแต่พอกลับมาถึงบ้านก็ได้ยินว่าผีเข้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านพี่เดือนนั่นแหละเด็กคนนี้ไปดูเขาไล่ผีเรายืนอยู่ใกล้ๆด้วยเพราะผีออกจากพี่เดือนแล้วก็มาเข้าเด็กคนเนี้ยเอาละทีนี้ยุ่งกันใหญ่เลยเขาก็วิ่งไปดูกันอีกคุณวันดีก็จะไปแต่ว่ายายเห็นก่อนเรียกไว้สั่งให้ขึ้นบ้านก็เลยอดเลยต้องอยู่บ้านคอยฟังข่าวว่าจะเป็นยังไงบ้างหมอผีผมขาวคนเดิมมาแหละต้องมาไล่ผีออกจากร่างเด็กผู้หญิงอีกแต่ว่าคราวนี้แกไม่ยอมปล่อยให้ผีอาละวาดเข้าคนอื่นอีกแล้วแกเรียกลงไปอยู่ในหม้อดินแล้วก็นำไปถ่วงน้ำแต่มันไปเกิดเหตุขัดข้องยังไงไม่รู้เพราะว่าระหว่างที่แกเอาหม้อดินไปเพื่อจะไปถ่วงน้ำที่หน้าวัดเผอิญทำท่าไหนไม่รู้มันลื่นแกลื่นตรงริมตะลิ่งไอ้หม้อที่อยู่ในมือก็ร่วงแกก็ล้มลงร่างแกไปทับหม้อแตกโผล่แล้วหลังจากนั้นวิญญาณยายแก่ในหม้อก็เพ่นหนีไปยังลอยนวลโดยที่แกก็ไม่อาจจะทำอะไรได้แกน่ะโมโหตัวเองกลับถึงบ้านก็ทำพิธีเรียกวิญญาณนั้นอีกแต่วิญญาณยายแก่ไม่มาให้เห็นอีกแล้วอยู่ต่อมา3วันผีนั้นก็ไปเข้าพี่เดือนอีกแหละเหมือนกับท้าทายแกก็ทำให้หมอผีเดือดดาลมากเร่งรุดไปเพื่อจะไปจับผียายแก่เนี่ยพอแกไปถึงพี่เดือนก็ชี้หน้าด่าแกไอ้หมอผีหัวงอกไอ้เซอร์ไอ้ซุ่มซ่ามฮะถือหม้อดีๆยังให้แตกไม่มีทางจับกูได้หรอกเว้ยคนอย่างกูทำไม่แน่จริงไม่อยู่มาถึงป่านนี้หรอกกูจะบอกให้รู้ไอ้หมอโง่คุณวันดีบอกว่าฉันเสียดายมากเลยไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองตอนนั้นไม่ได้ไปยินด้วยหูตัวเองต้องอาศัยฟังจากพวกผู้ใหญ่เขาเล่าแต่ว่าใจนึงก็กลัวผีจะออกมาเข้าตัวนะก็เล่าต่อบอกว่าผีเนี่ยมันด่าหมอผีไม่เถียงสักคำใช้อาคมจัดการเรียกผียายแก่ออกมาเพื่อจะจับลงหม้อแต่ผีมันเพ่นหนีไปรวดเร็วมากคนเขาพูดกันว่าผีมันหลอกด่าอีตาหมอผีหัวขาวแล้วก็หนีไปดื้อหมอผีแกบอกแกจำได้ว่าผีตนนี้ก็คือยายแดงที่เคยขับเคี่ยวกันมาครั้งหนึ่งมาหลายสิบปีก่อนเป็นผีเกเรชอบแกล้งคนดีๆสาวๆสวยๆเพราะตัวแกตั้งแต่สาวจนแกไม่เคยสวยเขาเลยเพราะหน้าแกเป็นผีดัดยังไงก็ตามผียายแดงยายแก่นี่ก็ไม่มาให้หมอผีได้พบเจออีกเลยหลอกด่าคราวนั้นเราหายไปเลยจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่มีใครได้ยินชื่อผียายแดงอีกเลยเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ